davė mums balus, bet tai balus atnešė, supranti, poką tokį ir susidėti. Pačios yra, tai mes tai virtuvinį peilį, su nu ten kažkus bandėm susidėti. Ar kažkas, nu, žodžiu, ten, nu, visokis nori, paskui elektro tai yra, tai nėra. Tai žinai, iš tai kaip ir iš vakaro čiainiką, iš kervatą dar